We zijn er vandaag op het Circus Bende Festival. Op deel 2 van Circus Bende. Want 2 weken geleden was het op het Groene Veld. Grote festival. En nu is er deel 2 in het Erasmuspark. Midden in de stad. En de regen is gestopt. Dus kom lekker naar het Erasmuspark. Want er gebeurt hier nog van alles. Ja, die circusvoorstelling die was dus uitverkocht. En er komt nog muziek. Er komt een Afrikaanse zanger. Dat ben ik even vergeten weer hoe die nou heette. Maar dat is om 9 uur. Ondertussen zijn er ook allemaal andere dingen aan de gang. Als je zonder problemen gewoon wil consumeren hier, dan moet je wel je pinpas meenemen, want het is pin-only. Al blijkt je met cash ook altijd wel goed weg te komen. Als je een beroep durft te doen op de hulpvaardigheid van mensen die wel met plastic betalen.